یا ہمیں خالق ہم بندگان یا ہمیں خالق ہم بندگان تو ہمیں معبود ہم عابدان تو ہمیں معبود ہم عابدان تو ہر کوئی مالک تو تو ہر کوئی رازق تو تو ہر کوئی مالک تو تو ہر کوئی رازق تو یا انت محتاجان ہم عابدان یا انت محتاجان ہم عابدان یا ہمیں خالق ہم بندگان یا ہمیں خالق ہم بندگان تو ہمیں معبود ہم عابدان تو ہمیں معبود ہم عابدان کی غنی مال دور کا تو ہے کی ملنگ فقیر کا تو ہے کی غنی مال دور کا تو ہے کی ملنگ فقیر کا تو ہے یا تو تعبدار ہم عابدان یا تو تعبدار ہم عابدان یا ہمیں خالق ہم بندگان یا ہمیں خالق ہم بندگان تو ہمیں معبود ہم عابدان تو ہمیں معبود ہم عابدان کوئی دے تو اولو عزت کوئی دے تو ذلیل ذلت کوئی دے تو اولو عزت ذلیل چھ قوت و تان ہم عابدان چھ قوت و تان ہم عابدان یہ ہمیں خالق ہم بندگان یہ ہمیں خالق ہم بندگان تو ہمیں معبود ہم عابدان تو ہمیں معبود ہم عابدان کی امیر پاچا کتے کی سوال کرو گدا کتے کی امیر پاچا کتے کی سوال کرو گدا کتے ہم تو ملنگان ہم عابدان ہم تو ملنگان ہم عابدان یہ ہمیں خالق ہم بندگان یہ ہمیں خالق ہم بندگان تو ہمیں معبود ہم عابدان تو ہمیں معبود ہم عابدان عبد البصیر خطوے صدیق اشنا خطوے مو عبد البصیر خطوے صدیق اشنا خطوے میں تم سنا گان ہم عابدان میں تم سنا گان ہم عابدان یہ ہمیں خالق ہم بندگان یہ ہمیں خالق ہم بندگان تو ہمیں معبود ہم عابدان تو ہمیں معبود ہم عابدان تو ہمیں معبود ہم عابدان